نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء إلى الأرض. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگو، میں نے قرآن مجید کے نام تارے کی آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، اگر تم ایمان لے آؤ اور متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے دروازے کھول دے گا رحمت کے، برکت کے. تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی برکت کے دروازے کھول دے گا، یعنی تم پر برکتیں اتارے گا، تم پر برکت نازل ہوگی. علماء فرماتے ہیں، عربی زبان میں اور اردو زبان میں بھی دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کثرت کا اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے برکت کا. فرمایا کہ کثرت جو ہے وہ کہتے ہیں چیز کی زیادتی کو، یعنی جس آدمی کے پاس مال ہے کثیر تعداد میں تو اس کو کثرت کہتے ہیں، جس کی اولاد زیادہ ہے تو اس کو کثرت کہتے ہیں، پیداوار زیادہ ہے تو اس کو کثرت کہتے ہیں. فرمایا کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کثرت اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے برکت. کثرت کے معنی ہوتے ہیں چیز کی زیادتی، اور برکت کے معنی ہوتے ہیں چیز کا پورا ہو جانا. برکت کے معنی ہوتے ہیں چیز کا پورا ہو جانا. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہر آدمی جو دوڑ لگا رہا ہے، جس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ ہے کثرت. ہر آدمی کثرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، حالانکہ اگر کثرت سے انسان کی پریشانیاں دور ہوتی، اگر کثرت سے انسان کی پریشانیاں دور ہوتی تو کروڑ پتی اور ارب پتی آدمی پریشان نہ ہوتا. فرمایا کہ اگر کثرت سے پریشانیاں دور ہوتی تو کروڑ پتی اور ارب پتی آدمی پریشان نہ ہوتا. اگر کثرت سے انسان کو آسائشیں ملتی، اگر کثرت سے انسان اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا، تو سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر وہ آدمی آسائش کے اندر ہوتا، سکون کے اندر ہوتا، جس کے پاس مال کی کثرت ہے. فرمایا کہ اگر دولت ہر چیز کی حل ہوتی، اگر دولت ہر چیز کا حل ہوتا تو مالدار آدمی کبھی بھی پریشان نہ ہوتا. فرمایا کہ دولت سے انسان دوائی تو خرید سکتا ہے مگر صحت نہیں خرید سکتا. دولت سے انسان اچھی غذا تو خرید سکتا ہے مگر صحت نہیں خرید سکتا. دولت سے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے خرید سکتا ہے مگر اس سے اپنے آپ کو سکون نہیں پہنچا سکتا. فرمایا کہ اکثر واقعات اس طرح کے ہیں کہ ملوں کے مالک ہیں, ہر قسم کی آسائش موجود ہے, دولت کی کمی نہیں ہے, نوکر چاکر موجود ہیں, آسائش کے لیے بستر موجود ہے, مگر اس نرم بسترے پر بھی دولت مند آدمی کو رات کو نیند نہیں آتی, یہاں تک کہ اگر وہ گولیاں بھی کھائے نیند کی تو پھر بھی نیند سے محروم ہے. تو معلوم ہوا دولت کی کثرت جو ہے انسان کے لیے سکون پہنچانے کے لیے نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو وہ آدمی اچھی نیند سوتا بنسبت اس کے جو مزدوری کرنے والا ہے اس کے نسبت وہ اچھی نیند سوتا. مگر جو مزدور آدمی ہے, گھر میں فاقہ ہے, روزانہ کا روزانہ کمائی کر کے مزدوری کر کے لاتا ہے, لا کر پھر اس میں سے خرچ کرتا ہے, مگر رات کو نیند چاہے سر کے نیچے اینٹ رکھ کے یا کسی پتھر پر یا زمین پر وہ میٹھی نیند جو ہے سوتا ہے. علماء فرماتے ہیں ایک چیز ہے برکت. آج کل ہر آدمی کثرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے, برکت کے پیچھے نہیں بھاگ رہا. برکت کہتے ہیں کہ چیز کا پورا ہو جانا. فرمایا کہ کثرت کی اس قدر عادت بن گئی ہے, اب آدمی جب اللہ سے دعا کرتا ہے اس وقت بھی دعا میں بھی غلطی کر جاتا ہے کہ اللہ سے چیز کی کثرت مانگتا ہے, اللہ سے چیز کی برکت نہیں مانگتا. تو ہوتا اس طرح کا ہے, جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کو دعا دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری عمر دراز کرے, فرمایا کہ اب اس نے عمر کی درازی کی دعا تو مانگی, اب اس کی عمر دراز تو ہو گئی, تو 50 سال تک تو اس کی زندگی ٹھیک رہی, 50 سال کے بعد وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا, کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا, تو یہ جو باقی 50 سال ہیں, اگر کہ اس کی عمر 100 سال ہو گئی, جو باقی 50 سال ہیں وہ اس کے لیے جو ہے فائدہ مند نہ رہے بلکہ الٹا اس کے لیے مصیبت بن گئے. تو معلوم ہوا کبھی کبھی کثرت جو ہے انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے اور انسان کو اس سے جان چھڑوانا مشکل ہو جاتا ہے. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگتا ہے کثیر, جب اولاد اس کی نافرمان ہو, انسان اولاد سے تنگ ہو, تو وہ اولاد جو کثرت ہے وہ اس کے لیے ایک مصیبت بن گئی. اسی قسم کے ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ ایک عورت تشریف لائی, وہ ایک مل آنر کی بیوی تھی. وہ کہنے لگی, رونے لگی, اور اس نے کہا کہ میرا مال, میرا جو خاوند ہے اس کی ایک مل ہے بہت بڑی اور ہر چیز کی سہولت موجود ہے, کسی چیز کا خرچہ بھی میرے اوپر نہیں ہے, اور صرف وہ مجھے جو ہے ماہانہ 50,000 روپیہ جو ہے وہ دیتا ہے, اور مشکل اس بات کی ہے کہ وہ 50,000 روپیہ مہینہ جو ہے اس سے میرا گزر صحیح نہیں ہوتا. تو میں آپ سے دعا کی درخواست کرتی ہوں کہ آپ دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے خاوند کو اور ترقی دے تاکہ جو مجھے ماہانہ دیتا ہے اس میں کچھ اضافہ ہو جائے اور میرے کچھ پیسوں میں اضافہ ہو جائے اور تاکہ میرا گزر صحیح ہو سکے. بزرگ فرما رہے تھے کہ میں نے اس سے کہا کہ اگرچہ تمہارا خاوند تمہیں مہینہ 1,00,000 روپے بھی کر دے, تمہارا 2,00,000 روپیہ بھی کر دے, پھر بھی تمہارے مسائل جوں کہ تو رہیں گے اور مسائل کے اندر اضافہ ہوگا, کم نہیں ہوگا. فرمانے لگے کہ وہ عورت پریشان ہو گئی اور اس نے کہا کہ میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی, آپ کیا کہہ رہے ہیں. پھر فرمانے لگے, میں نے اس کو سمجھایا کہ ہم لوگ کثرت کے پیچھے بھاگتے ہیں مگر برکت کے پیچھے نہیں بھاگتے. ہمیں اللہ سے برکت مانگنی چاہیے نہ کہ کثرت مانگنی چاہیے. کہنے لگے, میں نے اس کو سمجھایا کہ برکت کہتے ہیں کہ کسی چیز کے پورے ہو جانے کو. آمدنی تھوڑی ہوتی ہے مگر گھر کا خرچہ پورا ہو جاتا ہے. آدمی آمدنی جو ہے زیادہ ہوتی ہے مگر خرچ گھر کا خرچ ویسا کا ویسا کھڑا ہوتا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ تم جو ہے اللہ کے احکامات پر چلو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر چلو, معصیت کو چھوڑ دو تو تمہیں یہ 50,000 روپیہ بھی زیادہ ہو جائے گا. اور بزرگ فرما رہے تھے کہ کچھ عرصے کے بعد اس نے پھر فون کیا. اس نے کہا, اس کی بات سمجھ میں آ گئی. تو اس نے کہا کہ میں نے اب جو ہے معصیت والی زندگی, گناہ والی زندگی چھوڑ دی ہے, پردے کی پابند ہو گئی ہوں, نمازوں کی پابند ہو گئی ہوں, الحمدللہ میں نے گھروں کے اندر بھی نمازوں کا معمول بنا دیا. اب جس طریقے کا ہے کہ مجھے جو 50,000 روپیہ ملتا ہے اس میں سے 35,000 روپیہ میرا بچ جاتا ہے اور 15,000 روپے میں میرا خرچہ پورا ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ برکت کے پیچھے بھاگو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو دعا کی تلقین کی ہے, دعا کی تلقین یہی کی ہے کہ برکت مانگو اللہ تبارک و تعالی سے, کثرت نہ مانگو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مال کی کثرت نہیں تھی مگر آپ کے گھر کا گزر صحیح ہو جاتا تھا, ان کے مال میں برکت تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے رزق میں برکت تھی. اگر آج ہم دیکھیں غریب سے غریب آدمی بھی اس دور کے صحابہ سے امیر ہے, مگر صحابہ کرام کے دور کے اندر کوئی صحابی اگر زکات لے کر مدینے کی گلی میں گھومتا تھا تو اس کو کوئی مستحق بھی نہیں ملتا تھا, مستحق کو ڈھونڈنا پڑتا تھا. بڑی مشکل سے کوئی زکات کا مستحق ملتا اور زکات کو حوالے کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مال کے اندر برکت تھی, کثرت نہیں بلکہ برکت تھی. ہمارے ایک بزرگ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے مدرس سے یہ بات واقعہ کے اندر آتی ہے کہ علماء ذکر کرتے ہیں, بتلاتے ہیں ہمیں بزرگ کہ بہاولپور کے ایک نواب نے بہاول کسی علاقے کے اندر ایک مدرسہ بنایا. اس کو ایک جذبہ ہوا, شوق ہوا کہ میں نے جو ہے اپنے صدقہ جاریہ کے لیے کوئی دین کا کام کروں. تو اس نے ایک مدرسہ بنایا اور علماء کو بلایا, کہا کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے, میں یہ مدرسہ بنا رہا ہوں اور اس مدرسے کے اندر میں یہ چاہتا ہوں سب سے قابل اور متقی پرہیزگار سب سے بڑا عالم علمی آدمی جو ہے اس مدرسے کو چلائے. تو علماء نے کہا کہ ہاں ایک آدمی ایسا ہے جو دارال علوم دیوبند کا مدرس ہے ان کا نام قاسم ہے, مولانا قاسم ہے, ہم ان کو لیں گے. وہ بڑے قیمتی آدمی ہیں اور علمی آدمی ہیں اور متقی پرہیزگار ہیں, لوگ ان کو سنتے بھی ہیں, اللہ نے صلاحیتیں بھی دی ہیں ان کو. فرماتے ہیں کہ پھر جو ہے انہوں نے مدرسہ بنا لیا اور وہاں پہ جو ہے لائبریری بنائی کتب خانے کی. تو یہ علماء, تو جس نواب صاحب نے علماء سے پوچھا کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں, جو قاسم مولوی قاسم صاحب ہیں, وہ کتنی تنخواہ لے رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس وقت وہ 3 روپے لے رہے تھے. تو نواب صاحب نے کہا کہ ان کو میری طرف سے یہ آفر کر دینا کہ میں تمہیں 100 روپیہ تنخواہ دوں گا. جب وہ علماء وہاں سے چلے اور وہاں پر پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ کس مدرسے کے اندر آ گئے ہیں جو نواب صاحب نے بنایا ہے, ایک تو فائدہ یہ ہے کہ نواب صاحب ایک بہت بڑی لائبریری بنائیں گے جس کے اندر لاکھوں کی تعداد سے کتابیں ہوں گی, آپ کو علمی بھی فائدہ ہوگا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے آپ یہاں تنخواہ 3 روپے لے رہے ہیں, وہاں پر آپ کو تنخواہ ملے گی 100 روپیہ. علماء فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی 300 روپیہ لے رہا ہو اور اس کو کہا جائے کہ تمہاری تنخواہ 3 لاکھ روپیہ ہو گئی, 33 گنا تنخواہ بڑھ گئی. فرمایا کہ جب ان کو کہا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے مشکل ہے, مشکل یہ ہے میں جہاں پر 3 روپے ماہانہ تنخواہ لیتا ہوں اور 3 روپے میں سے 2 روپے میرے خرچ ہوتے ہیں, 1 روپیہ میرا بچ جاتا ہے, اس 1 روپے کے لیے مجھے اس علاقے میں کوئی مستحق ڈھونڈنا پڑتا ہے تاکہ اس کو میں دے سکوں, تو مجھے میرا بڑا وقت لگتا ہے اس مستحق کے لیے, اس مستحق کو ڈھونڈنے کے لیے. جب 2 روپے میں میرا گزر ہو جاتا ہے, 1 روپیہ میرا بچ جاتا ہے, اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مجھے وقت لگانا پڑتا ہے اور مستحق کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. جب میں نواب صاحب کے مدرسے میں آ جاؤں گا تو میرا خرچہ تو وہی 2 روپے ہوگا, جو 98 روپے میرا خرچہ جو باقی بچیں گے ان کو میں کیسے تقسیم کروں گا, اور میرا تو وقت سارا جو ہے اسی میں لگ جائے گا کہ مستحقوں کو میں ڈھونڈوں گا اور ان کو میں جو ہے ادا کروں گا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سے جو ہے کثرت میں ہی برکت مانگنی چاہیے. اگر انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ دعا دی, فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے مال اور تمہارے اولاد میں برکت فرمائے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس مال اس قدر ڈھیر ہو گیا تھا, اتنا مال لگ گیا تھا, درہم و دینار لگ گئے تھے کہ آدمی, ایک آدمی پورا اس درہم و دینار کے پیچھے چھپ جاتا تھا. فرمایا کہ میرے مال کے اندر اس قدر برکت ہوئی, اور فرمایا کہ جو سونے تھا اس کو لکڑی کے کلہارا جو ہوتا ہے لکڑیاں کاٹنے والا اس سے ہم توڑتے تھے, یعنی اس قدر مال کی برکت ہوئی. اور اولاد کے اندر برکت یہ ہوئی کہ میں اپنی زندگی کے اندر میں نے دیکھا 100 سے زیادہ نواسے نواسیاں, پوتے پوتیاں, ان کو دیکھا. فرمایا کہ اسی کو جو ہے برکت کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کسی کو بھی دعا دی ہے تو آپ نے کثرت کی دعا نہیں دی بلکہ برکت کی دعا دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ذکر کیا, اے اللہ کے نبی جب میں آپ کی محفل میں ہوتا ہوں آپ کچھ فرماتے ہیں تو میں اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں جہاں تک کہ میں بھول جاتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کی چادر بچھا دو, تو اللہ کے نبی کے لیے انہوں نے چادر بچھا دی. اللہ کے نبی نے ایسا اشارہ فرمایا جیسے کوئی چیز پھینک رہے ہو, پھر فرمایا اس کو سمیٹ لو. فرمانے لگے جب میں نے اس کو سمیٹ لیا اور میں نے اپنی ساتھی کے ساتھ اس کو لگایا تو آج تک جب تک ان کی زندگی رہی وہ فرماتے ہیں جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور وہ مجھے یاد ہو جاتی تھی. ان کے حافظے میں برکت ہو گئی, اس کو برکت کہتے ہیں. فرمایا کہ ایک دفعہ کسی نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ حدیثیں بیان کریں, تو انہوں نے تقریباً 100 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی پڑھی. تو کچھ لوگ کو چھپا دیا, انہوں نے ان کو کاغذ پر کسی چیز پر لکھ لیا. جب لکھ لیا تو اگلے سال پھر ان کو بلایا اور پھر ان کو کہا کہ آپ کوئی 100 حدیثیں سنائے ہمیں جو آپ نے پچھلے سال یہاں پر سنائی تھی. تو انہوں نے وہی 100 حدیثیں سنائی جو انہوں نے پچھلے سال سنائی تھی. فرمایا کہ جب ان کو انہوں نے ملایا, حدیثیں جو سنی ملایا, بالکل کوئی فرق نہیں تھا. فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے ہی برکت مانگنی چاہیے, انسان عمر درازی مانگے تو یہ ہو کہ آدمی 50 سال تو صحت مند رہے اور 50 سال کسی بیماری میں مبتلا ہو, بستر میں ہو. فرمایا یہ تو کثرت ہے, برکت یہ ہے کہ جتنی اس کی عمر ہو اس کے اندر جو ہے وہ صحت مند رہے, ٹھیک ٹھاک رہے. تو یہ برکت کیسے حاصل ہوگی؟ فرمایا قرآن کی آیت ہے, ولو فتحنا علیہم برکات من السماء. فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور متقی پرہیزگار بن جاؤ, تقوی والے بن جاؤ, اپنے دل کے اندر خوف خدا رکھو اور ہر طریقے پر شریعت کے طریقے پر چلو, تو البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ دروازے کھول دے گا اور تم پر جو ہے برکتیں نازل کرے گا. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے برکت کی, اور برکت کے لیے ہم جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس میں ہم ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. وہ یہ کہ ہم عام معمول میں دیکھتے ہیں اگر کسی سے آدمی کوئی چیز مانگے اور اس کا چہرہ رخ جو ہے توجہ کسی اور طرف ہو, کیا وہ ہمیں کوئی چیز دے گا؟ نہیں دے گا, بلکہ وہ ہمیں چھپر مارے گا, ہم سے ناراض ہوگا. ہم کسی سے کوئی چیز مانگیں اور اپنی توجہ دوسری طرف کرتے ہیں تو وہ ہمیں کوئی چیز نہیں دے گا. ہم اکثر ایسے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا مانگتے ہیں تو ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی بلکہ دوسری طرف ہوتی ہے. ہمیں چاہیے جب اللہ سے کچھ مانگیں تو جس طرح دنیا کے اندر معمول ہے کہ مانگنے والے کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے, تو ہمیں جب اللہ سے مانگنا چاہیے تو ہماری دل کو سلوک اور دماغ کا خیال جو ہے اللہ کی طرف ہونی چاہیے, تو اس سے صحیح طریقے سے مانگا جائے تاکہ ہمیں برکتیں ہم تک اترے. اس لیے ہماری دعائیں قبول ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.